فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ مخکې مؤمنانو ته وویل چې نعمت یاد کې تاسو ډېر زیات کم وای. مشرکان ډېر کېدونه کولو دا هغې کېد یو ذکر کی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ او دا علتم شو سونه مکرونه ستاسو د پیغمبر خلاف کړی دي او دا د تقوا په برکاتو سره مو لګوا د تقوا په برکت باندې الله وباسي د سختینه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بارکه په دار الندوه کې مشوره ده شیر د سره څه چلو کټول راځه مشوي دي غټ غټ خلکو وذبه پکېره شیبه پکېره ابو جهل پکېره ابو سفیان پکېره نظر پکېره ابو الوختری پکېره خو چې ته شیطانان دی نټول راځه مشوي دي او خبره کی چې د پیغمبر په بارکه وسو کیږي په دې کې یو سړی را روان دی اغه خدای ابلیس او خو په صورت شیخینو د شیخ په صورت کې دی تاسو بوډا سپین روبه خیسته خو کولې مزید د پوزو کا مانانتا ته سوکې ناغوی شیخ هم من نجد د نجد نه شیخ سیف تشریف راوړې دي سمه ته به اجتماع کوم پتو لګیلې د دې کې تاسو مشوره ده نماوی چې دو په کوم شرکت وکمنو شیطان ارنګ شکل جوړول شي کله کله وی سړی راغې او پټکي او ګیره وا وای دا شیطانو کې غلط خبره ده تکړې دور پسې دلته راغله په خخکولي شکل کې ابو الوختری پاسې دو زماره ادارا جیل ته واچوې وړو غند کې ګډ کې وا ته پرې ده اپاغه کې ول کله کله داسې په دوه مدرې مورز ډوډې ورکوې تدنه وبس مونږ بیغمه شو سنٹرل جیل شیخ نجدی پاسې دو ډیر نه کار راي دی ابو البختری ورکړلا تد ول کوم نشتا سرمن بدلو باسي فزور بدیر دی جیل نخلاص کی نو ټول ویلا صدق الشیخ شیخ سیب چکم دی شیطان شیخ شیطان ریشاوی نو دوی هم مشوره دا وشوله چې دی وباسو به نو بیا په قال شیخ شیخ پاسې دو چې تاسو یو باسه کنا نو بل دې ته بلل شینال ته نور کما کلګ دی ای ودان سره ملګری کی نو بیا و ټول په یړه پتا ته باندې راشي اپا وو کی نو تاسو سره بجنګونه کی ادا بکیږي زکا چې دې خلې ته وګوره سونه خوګرا دیو چې خبره کین لړ راکاږي نالم بد سره کیږي دا فیصله خو تاسو ټیک نه را نو بیا دی وې صدق الشیخ شیخ ریشاوی نو مستر ابو جهل پکې پاسې ده دریم نمبر وی زما زین لا داس راضی چې د هرې قبیله او رټبر د قریشانو یو ځوان مونږ واخلو او چې سونه ځوانانی نه ار ځوان له توره ورکو او بیا د محاصره وکړو یو پکې وی ایک دو تین و چې تین وایو چې ټولو په یړ باندې گزار کړي نو پته به ونه لګي چې د ده دا قتل له چا د لاسه راغلی دی نو بدل خو هغوی به د کم کم نالي نو خبره به دیت ته وړي نو پیسې ډېرې مونږ به پیسې ورکړو خبره به ختمه شي او سړی به روکو دا مشورې شوې وې درې آیت کریمه کې راغې ذکر دی نبی علیہ السلام ته ویش کو نه کې دلتا علی رضی اللہ عنہ راغوخته چې تبه دې کې نن ودې او نبی علیہ السلام هغه وته دې ته دې کافرانو کمانډو زولړلې او دې من چې کم دې نه دې وته دې بیا هغه وګدا واقعرا مکه مکرمه د دین چې کم لار مدینی منورې ته تللا په معروف لار باندې نه تللې دا چې کګې وګې لار دې پاتې تللې دې نه دې خوا چې کم غرد غارې سور پای باندې ورختل دي لارې بدلولا او هجرت کړې دي مدینه منوره ته ناغه واقع طرف ته اشاره ده وایذم کرو بک الذین کفروا او کلا چې مکر جوړولو تا ته دې کافرو لیسبتو کا چې تا په قید کې واچوي او یقتلوا کا یا تاو وجنی او یخرجوا کا یا تاو باسیم ويمکرون ويمکر الله او دی تدبیرونا ستار تبایه جوڑول او اللہ تدبیر کو ستار اخلاسولو نہ اللہ رب العزت او باسل دے دے کہ ابن کثیر کے داشتہ ہسے تاریخی خبر ہے کہ غار کم وہ پاگے باندھے غار سور باندھے جولاگی جالا وا چولا دیوے یار قدل تراغرے وے نہ جالے ہو پہ نہ او پہ غار سور کے ابن کثیر دی دے کی فمکسفی ہے ثلاث لیال سی روزے پر غار کے تیرا کڑے دا واللہ خیر الماکرین اللہ ڈیر خو تدبیر کو ان کے ریم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مَكَرُوا ذِكْرَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلافُ نَذِ دِينِ دَ مُحَمَّدٍ خِلافُ تِنِ دَ قُرْآنُ خِلافُ تِ دِ جِ کَلا پَدِ پُوشُ جِ پَدِ قُرْآن خَلَقُ اِسْلَامُ وَإِيمَانُ تَرَب تَرَازِي نَ پَدِ کِ اوکَس او نَظَر بِنِ حَارِث دِل تَوْمَ سُورَةِ لُقْمَان کِ وَم رَاشِي اَغَ بَ تِجَارَتُنَ ڈِر کُول او دِ ایرانَ پُورِ وَم رَاتُو نہ داغ دے نے کسی میں سے ناول ڈائجسٹ واغستے چپائے کہ درستم بادشاہ دس پندیار ہو اگر واقعات ہوں او یو ونزیم پیرا کڑے ہوا انور صلی اللہ علیہ مجلس سنا ابھی جو پیغمبر دا تم کسی کی او منگم کسی کو دتا دی کی سولہ راز ہے ادا بے ویچ دا قرآن ددے مقابلہ کو ڈیر آسان تھا وہ آڑی کہ کل اڑو گو اختل کا نا نہ بس ذرے جواب کو لیشو وحدا تتلا علیہم آیاتنا دی دے فرقان تا چی دا اللہ آیاتو ندی زڑے کسے وائی موجزے نگنی او کل چے لسترشی پا دی باندے دم آیاتو نا زمونگ آیاتو نا قالو دی وائی قد سمینا اور دمونگا لو نشاو کزمونگا خوخشے ہوئے لقلنا مثل آزا مونگ بوم دا دے قرآن غن تکے وینا کڑے وام دا چی نشکو لے ندا سے ہوئی وی کمونگ و تا التفاتو کا کنا نبس پاغو رز بوں جواب کری لیکن مونگ دیتے التفات نو کو لو نشاء لقلنا مثل هذا ککل اوڑ لل چه قرآن مقابلہ کو نو کو یہ ان ھذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر کسی دا پخانو دا یو خبر ذکر کر اس داغے نے ترقی چه فرقان ل ناراضی نو قرآن ہم نہ منی نو قرآن سکے چه عذاب غواڑی اسو وایس قال اللهم او کل چے ہوئے دی اللہم ابو جہل ہوئے خود مشہر انکانا نٹول پکر کا راغلل انکانا آزا ہوا الحق من اندکا کوئی دا حق دستار طرفنا دا قرآن حقی پیغمبر حقی دونا کم کل لے خلق داوی کا نا کچھ تلاشی حقی نمال دا منل توفیق راکا ندے داوی کہ دا قرآن حقی و پیغمبر حقی ندا کانو بارانو کچھ زپ سوڑ شما ہو مانا مینہ دی تو جدی نا دی فام تیرا لینا ہجارتم من السما رو روا پمنگ باندے ہجارتن گٹے من السما ایر آسمان نام من السما مفسرین بھی ذکر ہوئی چی رکم طرف نا وحی رازی من دا آگے طرف نا دا وحی پہ انتظار نوی دا گٹو پہ انتظار یو اب اتنا بے عذاب نلیم یارو رو منگلا عذاب درناک وما کان اللہ لیعذبہم وان تفیم ندے اللہ چی عذاب ورک دیتا و حال لارے چی تپدی کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان فیکم امانان دو امانتا سو سر دی یو دے استغفار او بل دے نبی فامن نبی فمزا نبی علیہ السلام تشریف وڑے دے اس نشتا و انت فیہم اغذر خبر دوی ازنہ چا بریلے راشی ہوئی چا پیغمبر حضر ناظر دے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی فامن نبی فمزا اول استغفار فیکم کائن الی یوم القیامہ استغفار تر قیامت پورے کولے شی معالم التنزیل دو معنی عد عذاب نے موجود دی یو ذات پاک دا پیغمبر اس لکا سنت دا پیغمبر اور دویم استغفار ندے اللہ چی عذاب ورکی دیلا و حال لارے چی تپدی کی یو معنی وما کان اللہ معذب وم ندے اللہ چی دیلا عذاب ورکی ندے اللہ عذاب ورکون کی دیلا وم یستغفرون حال لارے چی دی استغفار غواڑی یارا مشرکان استغفار غواڑی یا مکہ کے مسلمانان دی اغی استغفار غواڑی مشرکان وہ استغفار دے تواب پا حالت کے غختو دا وہم یستغفرون دے تویر کی گی قضیہ محملہ بس پا مکہ کے سے مومنان دی او اغی استغفار غواڑی تا دے وجن آغا عذاب نرازی لکا صورت فتح کے براشی ولو لا رجال مومنون آونی ساو مومنات اللہ تعلموهم انت تاؤوهم فتصیبکم منهم معرتم بغیر علمهم وما لهم الله يعذبهم الله رست بیا چې د عذاب وجه ذکر کینا غدارا وما لهم الله يعذبهم الله سبې دیل چې الله بدیل عذاب نور کی دی کیسه چللې وهم يسدون عن المسجد الحرام مقتضيات او اول مقتضی ته وګورا حال لار جدي خلق بندي د مسجد حرام نام وما كانوا اولياء نجدي دوستان د الله یو معنا ده وما كانوا اولياء او نجدي اختيارمن او واقدار د دې مسجد حرام اسی ځان په زور د مسجد حرام خادمان جو کړی دي وما كانوا اولياء آیا وما كانوا اولياء نجدي واقدار د حرم اولياء د الله نجدي او واقدار او اختیارمند او حرم ندی دا بسو کی اولیاء این اولیاء اوه الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر اغا سوک چلے شرک نہ زان بچ کی اللہ مالوسی دل تباس کی دل بے جہالت زمان پا دے زمانہ کی ویرا غلط ہے وغالب الجہالت اليوم نن ردے دیر بے جہالت غالب دے ولے ولی چلے دا دے مجذوب توئی ولی خواه که چاہتا بی چه اللذین آمن وکانو یتقون ادی مجذوب بیدا مذوب دے مجذوب مجنون وغالب الجہالت اليوم علی ان الولی المجنون لیونے بی او ولی بورتا ہوئی اوی بیدا مذوب دے اوار پرتوگ نہیں اگر دی بی مذوب دے دا گور دیر رسید لدے ناغی ہوئی کل ورپسی ہوئی بی کل بدی ہوئی چه دادا منگا مرشد دے لیکی دی دی چه صدقو رشتیاوی خو مرشد الانار دی ورطا بیرسی او کلوی چه دیوی چه وصلو دیرسی دل دی پونچاو ابوزرگو وی دام خووی خو لیکن الاسقارو رسی دل دی خو دوزخت رسی دل دی دی دی کم دا غلط غلط خلق چی دی او زانتا اولیاوی او دا اولیاو نمی بدنام کرده دی داغ خبر خاغست دی ایوغ صحیح اولیاء دی کم الذین آمنوا وکانوا یتقون طول علماء طول مجتہدین طول محدثین دا اولیاء دی تخلق دا خیال لے چې دا ولی با دیر بودائی زوانی ناغا گوروی ولی نیشه کہره پخواوی وی چه بودائشی نا اجل بزی زوانو اجل لڑو دا خجیبا خبر دا اچه بودائشی نا شیخ الادیس بی زوان که دیر کابلی ناغا شیخ الادیس اغلا با حدیث نور که چه بوداشی پیر بام چه کلخ بوداشی نبس دا خواه اغسی فات چه پکی دا سینیارتی روز تو خبره دا دا سینیارتی چه بوا دا اومره دا خواه دا تجربه پا بنیاد بخبره وا این اولیاء و ندی دوستان دا اللہ مگر متقیان لیکن اکثر خلق نپویگی نم زبانی جو کردی وما کانا صلاتو من دل بیت مقتضیاتو که اول مقتضی و هم یسدونا دویم وما كان صلاته من دل بيت انو مزدديد بيت الله سخام الا مكان وتصديا مگر شپيدي والا ولا سن ټپول تاړي وهل تصديا تاړي وهل دار صدي نه ماخوذ دي خپل معنی دارا چې اوزه کې आवाज او کې غاواز تا ته او تنبيګي کوي ونده تلړ شي आवाज او کې غرو تنبيګي د غرنا دای ته ویل کېږي صداي بازګشت او عربي کې ورته وي صديو د دې نه دا تصديا را یو لاس بل را بغولو دیتا ویری کی چه کل با قریشان دا بیت اللہ تواف کو نو بربن بو او سر بے تاڑی اموالو او دیتا بے عبادت وی الا مکان شپیلے بے او او تس دیا لاسون بے ٹپاولو امام رازی لکلی دی دے کے تفسیر کبیر کے اللہ ما علوسیم لکلی دی دائی تشبیح ورکلا فی الابطال ستامونز مشرک دا سے باطل لے لکش پیری چی سوکوی اگا خراب دی بیان بے پیدی دی اور اتاڑی چی سنگا سوکوی دا بے پیدی دی شیخ زادہ دار بیضاوی شارح دے تفسیر بیضاوی نپائے کے دار اکلی دی چی دی اکی دوا چی منگا سیٹیو اور تاڑیو نپدے اللہ خوش آلی گی نو الله به خوشاله ده را پاره دا طریقه جوړه کړو او دا تفسیر قرطبی کوم دی چې دا الله را خوشاله لو یو طریقه دا جوړه کړو الا مکان و تسلیہ. شپیری وال ٹک ندی، تاڑی والم ٹک ندی. نبی فرمائی کمونز دا امام نا خطا شس دے ناغ وقت کے سبحان اللہ آیا، ہاں خزا کفت حور کی ناغب ہم لاس دا سے نوئی دا سے خرق انتا کے بٹاک ور کی دہین پتو آواز بنا رو باسی چڑے نہ پتہ لگے چی امام خطا شوے دے. تصدیہ پہ اسلام کے نشتا اوسو جلسہ بجوڑے مولانا سے بپکی او غو یو اعلان کی چی ما دا چلو کو نو اغا نور خلق سونا چی دی ای بتاڑی چیر چیر چیر نغو پک پخپلم شملو پکڑا کی راڑا کی او دا چل بکی. اچھا وتا مکو کنا پریدا دا خبر و بیاشی دا خو ٹک نری دے وقت کے پریدا و تس دیا دا راغی عبادتونو دا سنے ٹپا والا خوشحال شویرے و تنک کھلے کارے کو سبحان اللہ پھر تعجب دا تراغے سبحان اللہ و اتاڑی پکی نشتا. فذوقوا العذاب و سکے عذاب پاگے وجہ چتا سو کفر کو تخویف اخروی. ان الذین کفروا ینفقون اموالهم یقیننا کسان چی دی کفر کر دے خرچ کی خپل مالونا لے سدو ان سبیل اللہ غرض دے انفاق ہو چواڑوی خلق دا اللہ دلارنا سونا پیسے خرچ کی دا امریکہ اور سونا میزائل رو ورو لے خلق کی دا امریکی نے پیسے راجی پیسے نا میزائل راجی مسلمانان نے سونا دل دل کرل. فسینفقونا دی بے خامقا خرچ کی ثم تکونو علیہم حسرتن بیا بوی دا خرچ کول علیہم پا دی باندے حسرتن افسوس ہو شیر بیام سو فیدہ و نشولا زمون چه کم مقصد وغا بیام نکیگی سم آئی اغلبون بیابا پڑکڑیشیم. واللزین آداب اخروی آکسان چه کافر دیلا جاننم یحشرون جاننم تبجم کولیشیم لیمید اللہ والخبیث من الطیب تدیر پارا لیمید اللہ والخبیث چه اللہ جدا کی اگر ڈلا کافرا الفریق الخبیث اگر ڈلا چه خبیث را کافر را من الطیب ایر پاک ڈالینا دا مومنانو ڈالینا کافر مومن جدا کی ویجر الخبیثا بازو علا بازن او گدی دا پلی تو بازے پا بازو باندے فیرکمو جمیعانا نراد اندلے بے کی ٹولو پیڑا باندے فیجعلو فی جہنم ورو بے غردوی وابے چوی پا جہنم کی دا یو خبیث برا بل خبیث دا پاسا کی او یو دندلے بجوڑشی او اگر ٹولو پیڑا باندے دوزخت ورو غرزی اولئک هم الخاسرون دا کسان زیان کار دی. قل للذین کفروا آیا کافر تا این تاو مخی و تاو مویلو ان تستفتیو فقد جاکم الفتح و ان تنتاو بن شے بس اکے دیر او انکڑل اوس اسلام طرف تراشے و آیا کافر تا این تاو کچر تا دی بن شو دا شرک و دا کفرنا یغفر لهم ما قد سلفو بخنا با اکڑیش دیتا دا آئی گناہ انو چا مخی کڑی دی دا اسلام در اوڑونا مخی چا سکڑی دی اللہ بیورتا معاف کی. دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دارے کہ یو مرتد اسلام روڑو او منزو نے نہیں کڑی او اسلام روڑو او جنایتو نے پی ڈیری تاوانو نے پی ڈیری سو کے زخمیان کڑی رچانے کرس پیسی غستی سی کڑی مساڑے سوزوری خلق مالو نے تالا کڑی. امام ابو حنیفہ وی چی دا اللہ کا محصر آقا خبور تماف شی خود بندہ آغا نم آپ کی گی تفسیر قرطبی دے دیدی کری دیدی امام سے مسلک بندہ لب آغا شیور کی ما قد سلف صرف دا اللہ حق یغفر لهم دا بہت ماف کی گی. وَإِن يَعُودُوا كَرَوْغَرْ دِدِلْ دِي بِيَا جَنْتَا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُوا فَقَدْ مَدَدْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ پتاکت سر تیرہ شویرہ طریقہ رب پخانو دنیا کے قتل و پاخرت کی جہنم وَقَاتِلُوهُمْ بیار جہاد اگا دعوے ذکر کرلا او جہاد کوئیم ددی سرا حتی لا تکونا فتنتن تردے پورے چی پاتی نشی شرکو جہاد بدے لکے چی شرک ختم شی نو در دربار بلیشان چی کسان کشمیر کے والے دربار بلیشا ہوت ہوئی اغتو مجاہد ہوئے دارت مجاہد دے خوزان مشرک دے نہ خو یو مشرک پا بل مشرک بانے ختنے نہ شرک ختم کا دل جہاد دے حتی لا تکون فتنہ یو مانا رشک دویم حتی لا تکون فتنہ تون تردے پورے چنوی زور دا کافر ہو مومن کمزور نش جہاد کوا چھ مومن اچتی ویکون الدین کلو للہ شیدہ دین تول دا اللہ را پارا لشکر طیبہ والو وی مونږ دلته کې جهاد تقریر کو نما ته تاسو لٹریچر ما ته خو خپل نه غپانه را کړل نه برې پېکلو وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه ويكون الدين كله لله دایت پېکلو لاندې خبرې کول ډېر ظلم دی دا کیږي غکېږي نه منځ کې پکې کړو تقلید فتنه را دې پکې موږ کړو نما ته ویل چې دا غیر مقلد ته وایا چې سره لړشي یاد له پیسې درکې تو فتنے والا کسان سل اخلی چه فتنہ پی ختمے جیاد خود دیر دیاد تالا تکون فتنہ نتا فتنے والا توی چه محصر راشا پیچھا نتا دید دا مطلب نر میجی سنگ مطلب وکشان وہ پورا خبر کردے و بی مطلب خبر سر لکھے وقاتلوم جیاد دیر پارا دی چه شرک ختم شی دی مشرک زور ختم شی ویکون الدینو کلو للہ او دین تول دا اللہ را پارا شی فین انتاو کچرت دی منشول دا کفرنا فین اللہ بما یعملون بصیر اللہ پائے چی دیئے کی لیدن کے رئیم مطلب دا تاسو پا ظاہرہ اکتفا کوئے کہ دی تاسو تا نرہ مقام کی گن پرئے رئے وین تولو او کدی ڈڑا اکڑلا دا توبینا دا ایمان نا دی ڈڑا اکڑلا دا توبینا توباوم نو باسی ایمان طرف تا نرازی فعلمو پوشے ان اللہ مولاکم چی اللہ تاسو کارساز دے نعم المولا و نعم النصیرو ډیر خبچ کو انکی رے دا اللہ و دیر خمردگار دے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول تقسیم دا غنیمتون پا دے طریقے سر بئی وعلمو پوشے انما غنیمتم من شئین اغا چی تاسو سو اگٹے پا جہاد کے لے کافرونا دی توی غنیمتو غنیمت ستوی پا جہاد کے لے کافرنا گٹا پختو کے دا مانا دا اغا چه غنیمت واخ لے تاسو دا هر سیزنا نو تقسیم بے پا کمی طریقے سے رکھی گی فانا للہ خمسہو دا اللہ را پارا با دا خمسی دے سر برکت دا پارا دا اللہ نم ذکر کو ولی الرسول او دا رسول دا پارا ولی ذل قربا او دا خپلوانو دا پارا ولی اتاما یتیمانانو مسکنانو مسافر دا پارا مال غنیمت کے خمس تے پدې چا کیاس کړل چې چندول چې څوک دیږي نه غل پینځم ورتي خپل چوم لړشي مثلا پینځل کړی او دین ورو یو لاک داږي والم انما غنیمتم کې برازین ان کون تم امنتم بالله کې تاسو چې یقین لرئ په الله دې مقتضیات کې یو مقتضی ذکر کو وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان او یقین لرئ په هغه چې مونږه نازل کړل په خپل بنده باندې پورز د فتحې پورز د فیصلې وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان كم دي يوم الفرقان بدل لي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان اغور ذا چ مخامخ شي وي دوار دلي والله على كل شيء قدير الله پاري اوس طاقت لري اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ذي ميسر صورت ددي دي نه شروش ولا او پدي کې بخفل علتني او خپل قوانین بی لکه مخ کی زکی پینځه قوانین او علتونه ذکر شو نه پدې کې ومه علتونه برازیم اول علتو اذ انتم بالعدوه الدنيا دریم علتو اذ یریکم الله فی منامک قلیلا دریم علتو و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم دا درې خو پدې رکوع کې دي سلورم و اذ زینا لهم الشیطان اعمالهم او پینزم ازو یقول المنافقون هر یو علت چی دے لکه مخی پا اس سر شروع کی دا اگا کمام دا اس پا مانا بانده ہو پاولی شکی ندلتا ہم ار یو علت پس سر شروع کی گی پا اس سر دیال تسنگ چی جنگی قوانینو جادی ندلتا ہم یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم فیتا فیما تسخفنهم فی الحرب دریم قانون واعدو لهم مستطاعتم من قوتن سلورم وین جنحو للسلم فجنح لا پینزم یا ایو النبی و حسبک اللہ و من اتباک من المومنین اوش پگم یا ایو النبی و حرز المومنین علی القتال و دیکھم دک کشانت علل لی او پا دیکھم اک کشانت قوانین دی اذ انتم بالعدوت الدنیا کلچ ویتاسو پاغی غارا نزدے باندے اے مسلمانانو اغاڑا نزدے مدینے تا وہما او دا کافر دا یو نقشه ذکر کی دا بدر نقشه دا سرا وسنه چه کما دا نو دا سی غطر دفرا کتا لگ زمک غنتا کی دی اگر دے که شہدائی بدر دی او دیخوا بورڈ چکم لگے درے دے پہ باندے دائی نمونہ ام دی چھ پلان کے پلان کے پلان کے چھ پدے بدر کے شہیدان شوی دی دا مدینی منورے غس اغیر تا دویم روڈ دا دو کالو شو نوے روڈے و تو باسل دے دا مدینی منورے نا بدر تا نا ال تک اول یو غرد دے شگے دیر خکل اعلی و بہتر مزیدار او دک شانتی غر پا طول دنیا کے بل دینشتا پا دک غر بانی ملائک رات للبا مفسرین چکم لکی دائین اللہ گوند دک دیخوا مسلمانانو دی دا مدینے سرا نزدے غارتو او وهم بالعدوت القصوى کافر چو نو بالعدوت القصوى آخوا لگ لرے پا منس کی مذل لکدازے دا خوڑو اغیتا العدوت القصوى وی آخوا یو گنڈے وانتا کلا اغدے کے غی پراتو او مسلمانان پا دی دے کے پراتو گویا اغا کافر چو اغی مکی تنیز دے پراتو او مسلمانان چو دی مدینے تنیز دے پراتو دا خوا اغا یو بلتا مخامخو بیا کافلہ را روانا و دی خوا کافلے لتللو ناغور رکب اسفل منکم کافلہ تقریبا دا دی زیان دریمیلہ آخوا دریاب چکم دے داغه دریا په غاړه غاړه باندې را روانه و نه اخوا درې میله قافله را روانه و دی خوا دی مدینه ته نږدې په دې عدوت دنیا کې وو او اخوا مشرکان چې وو لګلره کار کېدل یو بل تبا هغه په العدوت القصوى کې وو او دغه دې کې چې کوم میدان جوړ شوی دی اوس پکې لگا کافی کله دی لوی کله دی جمعهتون دی پکې نو دغه سره خوا کې اخوا غوونی چې دی آیه طرف ته نو پاغی کی قلیب بدر ہو اگر کوئی او غٹ ہو او اگر شہیدان چی دی ای کی قبرون مبرون او سنی خواست اگر نخی نخی ورکڑی اگر کتا پا دا غدے کے دا بدر شہیدان ہو اگر پا دا غدے کے خرشوی ہو دا فنشوی ہو نو تا نقشہ ذکر کی چی تا سا دے غاڑے تا پراتو ہے اگر آخوا مکے غاڑے تا پراتو دے غاڑے تا دری میرے لری چکم سمندر دے پائے بان کافلہ اگر آروان ہو اذ انتم بالعدوة الدنيا کله چوی تاسو پاغه غاړه نږدې مدینې ته و هم دا کافر او بالعدوة القصوى پاغه لری غاړه باندې و هغه غاړه ته نږدې و چې کم مکه ته نږدې را ور رکب او قافله را ابو سفیان اسفلا منکم خطر روانه واست تاسو نام ولو توعدتم سرداوی چې دا خو الله اسی تاسو یو ذکر کړه د دینه مخ کی مقابله جوړېدله تاسو مقابله نشو کولی زکر تاسو تا پتر جی کافر دیر دی دا ای سر وصله دا تاسو بوم یری دی اغیط هم پتر جی دا اللہ مدد دیو سر نئی بوم یری دل ناسی بوم نیٹی نیٹی یو بل لور کولی چی پلانی کال و پلانی کال خو جنگ نکی دو دا خو اللہ دک شانتی یو ذکر لے ولو تواعدتم کتاسو یو بل سر دا جنگ وعدے کولی لخت طلبتم فی المیعاد خامخواب تاسو اختلاف کو پوادو کے سوک براتلو سوکنا ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا جمعکم بغیر میعاد تفسیر جلالین تاسے بے میعاد جمع کرے دلال یقضی اللہ امرن چے اللہ فیصلہ داغی کارو کی کان مفعولا چگہ کڑی شوی دادا اللہ پا علم کی لیالکا من حلکا ام بجینا دا علت تے دل یقضی را پارا دا دیر پارا چے مڑ شی اغا سوکا چے مڑ کی گی ان بجینتینا بعد بجینتینا پس دا پخو دلیلنا پس دا دلیل دلنا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا او جواندیوی اغسو کو چه جوان تیری پس دو بیینه او دو واضح دلیل نام چه کم کس مر شو ناغت پتا او لگه دلا چه دین حق اغدا اسلام دے او که جواندی پاتے کی گن ام بیدا یکینی چه دغا دین دے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ یقیناً اللہ اذ یریکوم اللہ فی منامک قلیلا دویم علتو کلچ اخودل دی تاتا اللہ کلچ اخودل تاتا دی اللہ پاکو فی منامک پخپل خوب کے قلیلا ڈیر لگو اگرچہ بالفعل زیاتو خو پہ اعتبار دا عاقبت سر دیر تلق کارکر چھ انجام ادا سرے چھ لکہ دا ڈیر لگ دی زکر چھ ماں تے خوڑ لے دا ولو راکوم کثیر اللہ فشلتم او کو خودلی وی دی تاسو تا دیرو لفشلتم خامخا بتاسو امت بیرلے ہو اچھ امت بیر نبیا سکی گی ولتنازاتم فی الامر اختلاف باؤں کڑو پکار دا جہاد کی چا وی چھ کوئی چا وی چھ نیکو ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ بچ کڑے دا کم ہمت ہے اور جگڑنا ولیکن اللہ سلم اللہ بچ کرے دا مخالفت اور دا فشلنا انہو علیم بذات الصدور دا اللہ پورے پا خواندان اور سنو ناغتا پتہ را چاہ کم تدبیر دی چاہ کار کی اور سڑے پہ گٹی اور کم تدبیر دی چی دشمن تا پہ مات ملاوی گی وَإِذَا يُرِيكُمُوهُمْ دْرَيْمِ اللَّتَو صرف پا خوب بانے اکتفاؤ نہ کردہ بلکہ کلچے یوریکموہم اغی اخودل تاسو تام ازل تقیتم فی آئینکم کلچ مخامخ شوی تاسو فی آئینکم ستاسو پسترگو کے قلیلن کم از یریکموہم قلیلن تاسو تے دی کم خکار اکرل دا کلا چی جنگ کلا شورو کے دا پا اغا وقت کے چی لری لری وو چی کلا لری لری وو کنا تا کہ اشکال لازی درے مسیح پارے آیت سرا دا یو بلن لری ون ار یو بوی دا کم دی ورادے چی ورزور پسی لیکن چی کلا بیا سب بندیوش ولا نو داغین بعد مثل اہم رائی العین اکا خبر دا ویقللکم فی آئینہم او کم یخ کارکڑے تاسو فی آئینہم دا دی پسترگو کیم لیقضی اللہ امرن کان مفعولا حکمت دا تقلیل دیل پارا چی فیصلو کی اللہ دا اکار کان مفعولا چی اکڑے شوی دیم اشکال لے دا خود ودل راغی وسمو لقتلفتم فی المعاد ولیکن لیقضی اللہ ایقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ مدد دی تکرار سو پیدا را نہ جواب دار چ نہ تکرار پکے نشتا مخی چ کم ذکر کو نو دا کارو نہ دیر پار کڑی دی چے د مومنانو امتحان واخلما نو پدی کے با معجزہ کارشی چ دای نہ و پتہ لگی چ دان نبی رشتنی دے التے خودی ل ذکر کو او دی دے کے چے ذکر کی نہ دار دیر پار ذکر کی چه دا کم طریقه رو خوب یاد لیدو کم اوش و دار دیره پارا چه کافران چه دی تیاری اونو که چه دا کم دی زکر که زیادی نبیا با تیاری که نور فوج برا واری ندیوی چه دا کم دی و چه دا سوندی دا دینم خواه کم و تخکار اکرلو چه دی جنگ ترا مخامخ شی لیقضی اللہ منن کان مفعولا دارا دی اقلی لکم فی آئینهم دا پارا علت شو چه ولی کم خکار شو دا لیقضی اللہ امرن کان مفعولا او غمخ کی چوئے لیقضی اللہ امرن کان مفعولا اگر چھ دا نبی دا نبوت دا پارا یو معجزہ یو قسم لا دا صدق دلیل جوڑ شی ویلاللہ ترجع الامور کی یو اللہ تواپس کی ریشی تول کارونا قانون دا جہاد و آداب ذکر کی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اذا لقیتم فیتن کلچ مخامخ شے یو ڈلی دا دشمن سرام فثبتو نکلک شے اول قانون دارے دا سے قوانین بم ذکر کی چی اگر کولو دی دا سے بکوائے ادا سے بم ذکر کی چی دا سے اپکے نہ کوائے نا چی رکم کولو خبری دی یو دا چی کلک شے دویم صبات قلبی کلکے گے و سنگا دا کلکے دو طریقہ سدا وذکر اللہ کثیرن یادوے اللہ لر دیر پا جہاد کے لعلکم تفلحون دا دیر پارا چی تاسو کامیاب شے گویا دا سختے پا وقت کے دا اللہ ذکر دا زڑو مطمئن کی نزڑو بر کلک شی اچھا جڑا کلک شو نبیا قدم کلک دے ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا دعاگان واڑے پدا چھو وقت کے تفسیر قرطبی کی دی چھ ذکر دیر اہم شعر ہے کچر تا چا تا دے اجازتی ورکولی چھ ذات پا کے ذکر مکوا نو زکریا علیہ السلام تبے ورکڑو اغبان خبری مبری بند دے وے خبری نشوے کولے وذکر ربک کثیرن اور دل تپ جہاد کے مجاہد تبھی وذکر اللہ کثیرن اللہ یادوا فثبتو کلک شہ حدیث کے راضی ابن کثیر روایت نقل کر دے یا ایوہ الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسأل اللہ العافیہ دا مطالبہ مکہ وجہ دشمن سر یو دیشم تا اللہ نے خیر غواڑا خوکہ وہ سر یو دیشوی نبیہ سم کلک یا زکا پوشا ان الجنتا تحت ظلال السیوف جنت چرے دا د ترو د سورو د لاندې دې فسبتو واتی الله ورسوله منه دا الله او دا غد رسول ولا تنازعوا او جګړې مکوي پخپلو کې او امامان سره هم جنگ مشران چې کوم دي هغه سره هم کمانډر چیف سره جګړه مکوي ولا تنازعوا خپل کوم جګړه مکوي تبلیغ کې وته نه امیر صاحب سره هم جګړه مکوي او ملګری سره هم جګړه مکوي کراچي کې په دوبه کې نوکری کې انډیوالی کې پانډیواله کې ملګرو سره جګړه مکوي فتبشروا ارزه کې چې جګړه شروع کړي انکار ورانيږي کنینو کمزورې بچي د افاره علتو کنینو کمزورې بچي فاتال دی وتوي وتذاباری حکومم او ختم بشي تاسو غدب دبا او رعب تذاباری حکم باد بدن اوزی یعنی روب به ختم شي واصبروا او صبر کوئ ټیک دا ملګری به کله کله داسې او کارو کې چې ته وایې چې یاره سره مې وسو کړلې ولیکن صبر کوا ان الله مع الصابرین یقینا الله سره صبر نا کو نه دی ملګری صابرین دی دا خو یو حکم شه چې پس بوتو دریم شه واسکرو دریم شه اطیعو او سلورم شه واسبرو او ولا تنازعو دا په سلب کې راغی چې دا جګړې کار باغ نه کوي دریم سلبی کار ولا تکونو مکیګم کلذینا پشاندا غچام خرجو من دیارهم شدی وتلی و دخلو کورونا نام بترن مفول له دلوی دوجی وریا الناس او د پارا دریا کاره د خلکو د ځان خوې د خلکو شان شوکت خپل کار کو ویسدونا سبیل الله خلک بندو د الله دلارینا دی چې کله تل نو مفسرین لیکیم چې ابو جهل وې چې خام خواب اوس بدر ته ورزو اگر چې قافله راووتله او دلته به مونږه صحبت کو ادری ورته به یو او خان بالالو سان ته یو خو نو یو خان بالالو او شراب بسکو او ځان سره سندرغاړي بوتلې دي ندی بالتا که گانا بجانا دا شروع کری چه عربو تا پتاو لگی دی نور دشمنانو تا مسلمانانو تا چه دمون مقابلی لسوک رازی دقا بے حالی لیکن سوشو مفسرین لکی پسقو کو سلمان آیا دا مرک کاسی یو سکلی شراب و تا ملو نشو او سندرغاڑی اگه گانو نوی ویریو کونا تالی من نوائحو اگه ویر شروع کو نو مؤمنانو ته وی چې ستاسو کار بداسي چې په ډیره جزه سره وځي یو ځای ته بتر و پکې نه بتر معنا ناشکری د نعمت چې ښکارا کې ریاکاری بني چې خلکو ته ځان خوې کې لک فرق شتا مفسرین دلته فرق ذکر کړی د خازن ریاست وی اظهار الطاعت مع ابطان المعصيه یہ دریا تعریف کرے دے طاعت کارکے و معصیت پٹے دا ریا را طاعت کارکولو و معصیتو پٹولو منافقت ستوی کار یو شانتی عمل دی او دننا پٹ پک کفری دیتا منافقت بھی او بطر ستوی چکم نعمت در کر دے اگر فخر دا پار استعمال ہے دا سی موزا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا تو اٹھونو پورا دا کراکار ڈیر کی گی پا پیسو باندی دا ڈاٹسنے او دا بسون رو خواڑی او برا پائے باندی خلق ناستی او قط خالی او کسان گڑی گی نرے تکبیر او دادل بے بیاگٹو چگے اوباسی او دا صرف دا دیر پارا چا خپل زور دشمن تو خیو ریاکارے را پارا دا ٹول کارو نکی گی بطرن ورے آن ناس دیر پوخا دې تاریخي استقلال یو مشر دی اصغر خان دې مخکې ریټایر مارشل لکه مخکې په ده باندې او په ریټایر شوی دی نو ده ته ریټایر مارشل اصغر خان نو ده په سوات کې جلسه کوله گراسی گراوند کې کوستان کې پیسې خورې کړې وې چې ګاډی راواله ڈوڑے والا عمر کے اپیسی تے امالے خلق بیا سب کی چوتوی چی جلسرا اڈوڑے وم مفتی روجی بے دل باندی کڑی ہل تکی مفت ا پیسہ دنے یو نالو نیوی دا چکر خوب پکو لگو کنا ناگی وی دا منگور خوب بوی نوی منگور نو دی دلے تو چی را روانو اگا یو مشر چی ہو ناگا تیوی چی تبوت آوازنو موازنو خناب آواز کو ریٹائر مارشل اصغر خان دنور اور پسیوی زندہ آباد ایسے کل کل بہواز کو کچھ کل آئی پر ایک گرافی گراؤنڈ آدن نکے دلو نا کم کس چھو دا غن آواز یہ رشو نا غوی ہیڈ ماسٹر اصغر خان نا اصغر خان آل تاو رہ دو بی دے گوئی تاوائی چھ غلش را چکے دے نو باسی لادی سوئی ہیڈ ماسٹر ایمان ہیڈ ماسٹر اصغر خان دا چل لے مفت گاڑی روان دی پیسہ تے نالی پتہ بالا گو لگی چھ پیسہ تے نالی رتوئی چھ آل تاو پیسے ورکے خورے با تبلیغان کا شروع گٹھی نہ پیسے ورکی مخ کے پیسے ورکی بسترے دروڑو نہ مخ کے پیسے ورکڑی اور دے نہ پزی پخپلو پیسو بانی زی اوغی پتوازو پاجزے سر زی چلی سورے پکینی ادا نور ملک بے چھڑ چمکڑی تو سوتا نہ بھائی اور صرف دا مقصد دے چخپل زور و خیو دا کافر غن تک مکے گا ولا تکونو مکے گے کل لذینا پشان دا غچا خرجو من دیارهم چوتی ودی رخپل کورونو نا بترن دلوی دوجیم وریا الناس او دزان خوی د خلق را پارا شان شوکت خار کول د پارا ویسدون عن سبیل الله او خلق بندی د الله دلارینا والله بما یعملون محید الله پای چدی ی کوی ہت کون کرے و یزین علیهم الشیطان اعمالهم بل الاتو او کله چی خیست کړو دی ته شیطان د دی عملونا سنگے وطا خیست کرو وسوسے ورطوا چولا سنگے وسوسے ورطوا چولا وقالا ورطے ہوئے لولا غالب لکم اليوم من الناس نشتا پتاسو اس سوک زورور ننرز دخل کونا مسلمانان بے بیلی تاسو بزورور یہ وینی جارو لکم ازو ملگر استاسی ما اندادی استاسی ما فلما ترا اتل فیتانو کل چی دوارو ڈلو یو بل اولی دو مبصرین لکی چھ سراقہ یو کافر ہو دد پشکل بان شیطان راغل ہو او بل کس لے لاس ورکڑو چھ بس منگا یو ملگری ہو او مقابلہ بکو تے انسان پشکل کے راغل ہو بدر تراغل ہو او دا مسلمان دا کافران چھ رات لک جی لگ یا ریدل دا بنو بکر بین کنانا نا چکہ دی سرے دشمنی و ندیوی ایسے نا چی مونگ دل تا بدر تراشو و غیز مونگ پاگے بچو باندے ماشومانو باندے وڑو باندے عملو کی دین ایرے دل ندہ سراقہ چی راغی مشرو دا پا شکل کے شیطان رو رسے دو تا بنو بکر دا قبیلے اگا جانتے شکل جوڑ کو او جنڈا و سرام و شیطان سر جنڈا و او دا بے و تویل لا غالب لکم اليوم من الناس ازو مل گرے ما نچے آدھا سے او کتل اگے غر غاڑے تر شکو غر چو چی دائی غاڑی نا ملائک را کو زیگی او دا دقو سر پخوا دا مانا کی تعارف ہو نا دے پوشو چی دارا روان جی نا دا حارس بن حشام کافر پا لاس کے لاس ور کڑو تکر اگر لیڈران یو بل لاس ور کی یو بل تا خلکو تا اتحاد خی چی مونگا یو موٹی یو اچی دا شیع اولی دو چی ملائک را روان جی نا جو ترتے والا او تختے دو خوڑ تیز روانو دو تویلو دے حارسو چیا تخذلنا فی هذه الحال دے حال کرے مونگ دا سے پری خودو او منڈا وخی اگور توی دا پکے نیم این یخاپ اللہ زد اللہ نے یرے گا ما اسے نیچے دا دے دا ملائک میرے دے کے زیتا ورسی اوی زیتا سو خپل جنگ کوئے ما مینس دا کڑلے کویدن میں دا لوکڑا واردان لخپل کوئے وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ زَمَلْغَرِ اسْتَاسُ يَمَام فَلَمَّا تَرَا عَتِلْ فِيَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ قِبَيْهِمْ کلچ دوار ڈلو یو بل اولی دو واپس شو علا قِبَيْهِ پخپلو پندو باندی ریورس گیرو وقالا وی ویل مسلم وقالا وی ویل دی شیطان دی پلو ملگرو تا کافرانو تا انی بریو منکم زبیدار امستاسو نام انی ارا مالا ترونا زبین ماغ سوچ تاسو نوینے انی اخاف اللہ عزد اللہ نے یریگم دادا سے یرنہ دا چھو واقعی دا اللہ نے یریگی دا دے ملائکو نے یریگی چیسے نچے دے دے کہ میں زیت ہو رسی واللہ شدید العقاب اللہ در سخت عذاب والا دے بلا علت اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض کلچے ہوئے منافقانو دا مدینے زکا چی پا بدر کے چرتا منافق و سرنو بدر کے چی سوک تری دی ٹول مومنانو پا اوہد کے پاکے منافقان سراغلی دی کلچے ہوئے منافقانو والذین فی قلوب مرضنا کا چاچے دی پردنو کے مرض دے غر رہا اولائی دینو ہم دوکہ کے چولی دی دیکھ مسلمانانو لرد دی دینو عجیبہ خلق دے لگ دی و اسلو سرنشتا اور ٹیم کا پرے پولار سر جنگی او ځان په روح په تلی کې خره او وی چې بس مونږ جهاد کو وینې تو یو جواب دې ته غر نه وي دا غرور نه دی دې ته توکل وایا ومن يتوکل علی الله چا چې ځان سپاره په الله اسباب برابر کړ چې سو دغه او انور اعتماد په الله وکړه فین الله عزیز حکیم الله زور ور دې متوکل غالب کی حکیم او حکمت لري کله اونې کې نه کې بم څه چي تخویب اخروی ولو ترى اذا توفى الذين كفروا الملائكه او کچرت تو وینه چ ساخلی د کافرون ملائکو تبا یو ناشنا کار وینه لرایت امرن عجيبا او شاول الله حضور قانون مونږ ذکر کړل چې غوی جزاګان مرو باسا حوالنا کیو خطرناکی به داسه ښکارا کیږي چې جزار پکې نه یضربون وجوههم ادبارهم دیبا په ارې طریقې سره ذلیل کی کار به داسی چې ذلیل شي وینا به داسی چې ذلیل شي کار به څنګه یضربونا وجوههم وهی بار دی رام خونا واد بارهم ردی کناټی تفسیر قرطبی وی چې کناټی به وږي واد بار دوبر دغه دی ول ذکر کو یو درز وی اور اثر به کناټی دل بول گزار را بغي دا خو تذلیل فعلی دی وذوق وذاب الحریق ویقال لهم دې ته ویل کیږي تذلیل قولی رسواکی به هم پجبا ورته به وی چوسکه آداب سوزون کې تډیر مسلمانانو زړه نتا سوزولی وو ذالک دا داوالو دا وهلو ټکولو تمخې ذکر وشو دغه په دې کوناټو باندې گزارونه خوړلو ذالک بما قدمت ایدیکم په سبب داغه چوڑان دی لګلو د دیلا سنو وان الله ليس بظلام للعبيد نذ الله الظلم كون کے پابندی گان سلورم سی پارہ کہ ترشو اس کال جواب من کڑو کدا بی آل فرعون تخفیف دنیاوی اے کافرو اے مکی مشرکان کتا سو اے دم زور زیاد تیرے فرعون نبو سیوانی مثال پیش کی تے پال عمران کم دغه چل کڑو مثال پیش کڑو ددی بیر بدر غدا ذکر کڑو دل تیرے بدر غدا ذکر کڑا وز دو فرعونانو ذکر کی دابهم کدا بی آل فرعون حال لدی پشاند حال فرعونیانو دے دا کبر صدا غی خوڑلی دا دیب مخری واللزین دا غچا من قبل موچ لدین امخ کی تر شوی دی کفرو بی آیات اللہ دا بیان دے دعب دعب سو کدعب کفرو بی آیات اللہ ای کبر کرو دا اللہ پایاتنو فاخد ام اللہ بی زنو بیم انی والاللہ دی پا سبب دا گناہنو دا دی یو خواج دارا فاقدهم الله بذنوبهم چې اول نه اونې ول نورسته الا کړم دی اوله رونی چې کنه فاعلک نام بذنوبهم را روان دي ان الله قوی شدید العقاب یقینا الله طاقتور دی سخت عذاب والا دی ذالکا دا سخت عذاب چور کی بان الله لم یکم مغیرا ندی الله بدلون کې نعمتن دی او نعمتو انا مالا قوم چې په یو قوم باندې غنیمتو کې حتا یغیروا ما بین پسیم تر دې چې بدل کی دي ما غ حالت او بین پسیم چې د دې نفسونو سره بین پسیم چې د دې په نفسونو کې دي خدا نه آج تک اس قوم کی حالت نه ای بدلی نه هو جس کو خیال آپ اپنی حالت کې بدلنے کا تخ په حال نه بدل نه الله څخه دې چې حال بدلی ته سمشه دا الله په سره وو برابر وان الله سمیون الله اوریدون کې دې خبر لرا علیم و پوارے ردی پری کارونو باندے کداب آل فرعون دابهم کداب آل فرعون دا نمونا را یغیرو تذیر پارے بیاروڑو حتی یغیرو تذیر نمونا دابهم کداب آل فرعون تذیر حال پشاند حال فرعون یانو دیم واللزینا من قبلهم او داغا چاچے دینا مخی تیر شوی دیم اگا مخکنو سر ہوئے کفرو بی آیت اللہ او دیس روی کذبو بی آیت رب دیم دا بیان دیر دعبو دروغجن یې ګڼلی وو د خپل روایتونه د روایتونه چې وو هغه دروغجن ګڼلی وو. فالک نام بذنوبهم هلاک کړل دی لر الله د دې ګناهونو د وجې. واغرقنا علی فرعون غرق المنگا فرعونیان وکل کانوا ظالمین دا ټول ظالمان. ان شر الدواب بیند الله یقینا ډیر بدتر د زند سرونه عند الله د الله په علم کې چې دی د الله فیصله چې کومه ده د الله څخه. الذین کفروا اغا کسان اغا کافر دی دا الذین کفروا الذین موصول له او دا عهد د پاره دی چې کوم د الله په علم کې دی چې دی په کفر کې مړکیږي غی یادی فهم لا یمنون. الذین کفروا غری چې کفر یې کړی دی فهم لا یمنون دی ایمان نروړي ځکه څوک په ایمان طرف تراغلی دی. الذین عاهدت منهم بنو قریظه یادی الذین دا کسان دی عاهدت منهم چې تا وعده کړی دا غی سرام ثم ينقضون عهدهم فی کل مره بیا دی وعده ماتوي هر ځل. د بنو قریظه د یهود قبیله وا پدې کې غا کعب بن اشرف مشر د يهوديانو چې کوم وو دی نبی عليه السلام سره دا وعده کړی و چې موږ بستا خلاف د مشرکانو مدد نکو لیکن په بدر کې بیا د مشرکانو مدد وکړو او وی ویل نسینا د موږ یې رشیو او وختانه خطا شوی بیا به دا سينوکو نو بیا رسو د خندق په موقع باندې اوم دک چلو کو وعده ما تکړلا او د کعب بن اشرف پنځمه سپاره کې تیر شو مکه مکرمه ته تلو او غی سره اتحاد کړو او دا غی بوتانه ته سجده کړو او دا پیغمبر په مخالفت دواړو فیصله کړو دا وعده یې ماته کړی دي کنه. الذین اتمنوا ما کسان چې تاره یې سره وعده کړی دي بنو قریظا ثم ينقضون عهدهم بیا دې خپل وعده ماتي فی کل مره هرزل بدر کې ما تکړه خندق کې ما تکړه وهم لا یتقون او دین یې ریګي د وعده د ماتولنا دیوی دی دا سوی گنی چه مونگا پکنه ما تکڑا او واده ما تکڑی. قانون د جهاد صرف د پیغمبر د پارا فا اما تسقفنهم فی الحرب کتاو مندل دی پا جنگ که فشرد بهم من خلفهم او ترواد دی پا وجه سراغ چال راچ دی نرستو دی دا سی سبق و تاو خواه چه رستو بیا خلق لوزون نماتی و دا مسلمان خلاف نرازی لعلهم یذکرون علت دا شردو دا دیر پارا چه دی نسیت و اخلیم. وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً کدا سی یو صورت چې چاله وزمات کړو خو نه د خطر ده چې څنګه چې دی لوزمات کی داغي حکم یاد ځکه چې بے لوزی خصوصا په جهاد کې اومه دا ډیر غلط خبره ده. حدیث کې راځي لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هر یو خیانتګر چې ته قیامت پر ورځ بوله یو جنډ ورکی چې سونه خیانت زیات ته دونه به جنډه وګدای او د ټولو نه تفسیر کرتوی دل تریوات راوړی دی د ټولو نه خطرناک غدردارې چې د امیر سره د جهاد چې کوم امیر دی دا غ سره غدر وکړي شي. وای ما تخافن من قوم خیانتا کتیریږي من قوم خیانتا د یو قوم نه خیانتا د خیانت کولو خیانت سره د لوازم ماتولو فم بز الیهم علی سوا او وی غرد و دیتا علا سوا پا داس حال که چه دوارا یو برابر یه علم دا دوارو یو شانی یعنی پتی وطا. معاویه رضی اللہ تعالیٰ نو تے ویرو کنا اگا وی چه یار دا مونگا دزبندی شوی دا خونن لکا مثلا ما خاما دا دزبندی با ختمی گی نا دا ما خام نا یو سو منتا مخ که مونگ دا خده تو رسو انا سوا با عملو کو و تیوی چه ندا چل بنا که مشرک تا بوم وی چه زان سم کا و ختم شو وس اگا داڑا خبر ختم را ہم وہ بتا سو ہم لکو کنی خیانت تے چھ خیانت کے مجاہدہ کامیاب بنش بیا بدا اللہ نہیں خوخو اچھے کو جہاد دا اللہ ڈیر خوخ دے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرصوص کو چھ خیانت و ترکے ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ نہ خوخوی خائنین خیانتگر. ولا یحسبن الذین کفروا گمان دین کی کافر سبقو چھ دیوا پتیخ تبچھی انهم لا يعجزون دینشی عاجز کولی مال رام واعدو لهم مستطاعتم قانون دا جهاد دا مومنان دا پارا تیاری کول جهاد دا پارا واعدو لهم تیار که دا دی دا پارا مستطاعتم من قوت اغا چستا پی تاسو پی وس برشی من قوت دا هر قسم طاقتنا گور دے دے کہ قرآن کریم قوتین نکرہ ذکر کرے دا نو گویا ہر طاقت دے دینا مراد دے ہر طاقت سے مطلب ہو دا وسلے طاقت ہم یادی دا وطن برابر کا دا افراد طاقت ہم یادی دا ہم برابر کا دا علم طاقت ہم یادی دا کفر دا ختمول دا پارا علم ہم ضروری دے یواد پتوری سر داغی مقابلہ نہ کی بلکہ دا دلائل پر اتکول سرا دعوتی و تبلیغی کارون کول سرا ہم داغی مقابلہ کی دیشی نہ من قوتن عام کو ار یوچی طاقت خواگا تو برابر ہوا امام ابو بکر رازی جساس او علامہ ابن قیم اگر داویری دی چھ تعلیم و تعلم پا جہاد کے شامل لے او جساس کے جساس دا لکلی دی چھ جہاد بالعلم پا بعد موقعوں کے چھ کل جہاد فرض نی یو چھ جہاد فرض چھ غٹول دا پارا دے وہ چھ فرض نی نی جہاد بالعلم پا بعد موقعوں کے دی جہاد بالسیف نی افضل لے یو چھ نفیر عامی اگر خو بیا عرص پرے دے مدرسہ بم پرے دے جماعت بم پرے دے کور بم پرے دے وردے وپے یہ تو نفیر عام وہ چھ جہاد تابان لا فرض نہ دے نو جہاد بالعلم پا بعد حالاتو کی نو جہاد بالسیف نا اگر چھ کم دینو غور دے احکام القرآن دے جساس دے دے کہ دا مسئلہ لکلے دا زاد المعاد کے ابن قیمم دا مسئلہ اگر لکلے دا او واقعی کہ منگو گورو کنن ابو داود کی روایت رازی نسائی کمشتا نبی علیہ السلام عام خبر کرے دا جاہد المشرکین بے اموالکم و انفسکم و السنتکم درے وارا جہادو ندی او مخ کی کتبہ علیکم القتال کے منگویلو چھو جائدن بھی جہادن کبیرہ سورت فرقان کی ویغمہ کی سورت جہاد لانو راغلے دا مجاہدے ذکر پا سورت انکبوت کے رے او دا مکی سورت تے نو گویا دا طول جہاد خبرشو قدون دا چھو پا جہاد او پا قتال کے فرق تے قتال خاص تے او جہاد عام دے ہر قتال جہاد دے دا جہاد دا پارا قتال نرے ضروری قتال خود جہاد اعلی مرتبہ را اچتا یقاتلون چرازی فیقتلون و یقتلون چرازی دے اچتا مرتبہ را نور دا دین دا احیاء را پارا ار کار چکے دا پا جہاد کے رازی افضل الجہاد کلمت حق نندہ سلطان جائر ہاں دا توری اگا جہاد ہو اگر قتال سر تعلق ساتی نو کیوتن دا جہاد آیتونا اگر پا دعوت و تبلیغ کے استعمالی نے اعتراض پہ ذکر نشتا دوم جہاد دے قتال زان لدے اور دا جہاد دا زان لدے قتال اعلی مرتبہ دا او پدے کے واعدو لو مستطاعتم من قوتن شانور کشمیری رحمت اللہ علیہ لکلی دی فیض الباری کے چرا بخارا دا سلطنت والے تباشوے دے وی امیر سے وہ دا علماء کرام نے فتوا واغستلا چھو اس خود نیزو دور نہ دے تو تور زمانہ نہ رہا نہ چی ای سنگت سامانوں نے تیار کر دی کنا نہ چی منگ کے شانتی دشکے وغیرہ تیاری کو شانور لکھ لی چی علماء کرام پیدل نہ پڑے خبر باندھے نہ ہی وہ تو ویلو چی انہا بدعتن دا بدعت تے دا پیغمبر پہ زمانہ کے داسی نو نہ غیوی چی بدعت تے نہ پرے بیدو نو چی ای پرار نہ زیتے ہو رسولو بیا نہ بدعت ہو نہ سنتو ارتے ختم کرو والا دا خود وقت دا تقاضا مطابق تیاری کوا ٹھیک دا پیغمبر پاگا وقت کی ویلو ولا ان القوة الرمیو الرمیو الرمیو دا آگا وقت جہادو گران مختار مولیدن کو دا مولانا امداد الحق صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 93 نمبر کے 63 چپشو اکلی محلہ والآخر جامع مسجد کی 29/9/2006 کے شوئے دے